onun hükmünü iptal etmiyor. Yani oraya bak. Hükmünü iptal etmiyor. Yani biz nerede yaşıyoruz? Sübhanallah. Neyse. Yani o da akide de gelir bunlar. Bir dakika şu mesaj bir geldi de ona bir bakayım. Şunu durdurayım. Evet devam. Tamam. Ya bu da var. Ve in kuntum tuhibbun Allah fettebi'unu yuhibbukumullah. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana oyun ki Allah da sizi sevsin vesaire. Yine bizim sünnetten de delillerimiz var değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La ulfiyenne ahadakum muttekiyen ala erikatihi ye'tihi emrun mimma umirtu bihi ev nehaytu an feyekulu la edri ma vecedna fi kitabillah ittaba'na. İşte Ebu Davud'da vesaire. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisini şöyle bulmayayım koltuğuna işte bu yaslanmış. Ben Allah'ın kitabında bulduğumu alırım vesaire. Yani ondan sonra var yani bunlar açık. Bunlar şimdi mevzumuz bu değil. Hani bunu tartışmak değil. Yine selefin kabillerinden var. Mesela ne diyor işte Hasan-ı Basri. Mesela burada bak bir nakil var elimde kitapta. Diyor ki mesela işte an Hasan-ı Basri Hasan-ı Basri'den enne İmran ibn Hüseyin kâne câlisen oturuyormuş İmran ibn Hüseyin ve mâhu eshabuhu eshabı da onunla beraber. Tamam. Fekâle racülün minel kavmi. Bir kavim var orada, bir grup insandan bir adam çıkıyor diyor ki la tuhaddisuna illa bil Kur'an. Ancak bize Kur'an'dan bahsedin. Kur'an'dan ancak bize söz getirin. Kâle diyor ki o da fekâle lehu ona dedi ki idni yaklaş. Fedena o da yaklaşıyor. Yaklaş diyor buraya onu söyleyen adam. O da yaklaşıyor. Fekâle ona diyor ki e ra'ayte lehu kilte ente ve ashabuk ilel Kur'an e kunte tecidu fihi salat salat-ı zuhri erba'an. Diyor ki, erâeyte levvukilte yani sen şunu hiç görmüyor musun? Yani şunun hiç farkında varmıyor musun? Levvukilte ente ve ashabuk. Sen ve senin bu arkadaşların ashabın. Kur'an'a tevkil etsiniz. Yani Kur'an'la baş başa bırakılsanız siz. Tamam, ilel Kur'an. Ekunte tecidu bulabilir misin? Neyi? Fihi o Kur'an'da salat-ı zuhri erba'an. Öğle namazının 4 rekat olduğunu bulabilir misin? Yok. Fesalatul asri erba'an. İkindi namazının 4 rekat olduğunu bulabilir misin? Vel magribe selasen. Akşam namazının 3 rekat. Tekra'u fisneteyn. Ondan sonra bunların ilk 2 rekatında okuyorsun. Sesliden kastediyor. Sesli okuyorsun. İşte bunların hiçbirini bulamazsın. Yaşanan sünnet diyorlar bunlar. Yani böyle gelmiş böyle gidiyor. Yaşanan sünnet. Zahirete bak. Niye Şiaların sünnetinde yaşanmıyor canım? Yani Şialar farklı kılıyor. Hangi yaşanan sünnet? Şiaların yaşanan sünneti mi bizim mi? Başka fırkalar var. Yoksa batınilerin yaşadığı sünnet mi? Onların da bir farklı sünneti var. Böyle gelmiş, böyle gider. Kime göre böyle gelmiş? Şialara göre farklı gelmiş. Yaşanan sünnet kimin yaşadığı sünnet? Neyse bunlar yani inşallah. Tamam. İşte tam bu Beyhaki'de vesaire bunlar falan. Yine sonra devam ediyor. اَرَعَيْتَ لَوُوا كِلْتَ اَنْتَ وَاَسْحَابُكِ اِلَى الْقُرْآنِ. Yine görmüyor musun? Sen ve ashabın Kur'an'la bırakırsanız baş başa. اَكُنْتَ تَجِدُ تَوَافْ سَبْعًا. Tavafın 7 kere olduğunu bulabilir miydin? Ve tavaf bi Safa vel Merve. Safa ve Merve'yi say, tavaf. Yani say demek istiyor. Sayı bulabilir misin? Anlatabiliyor musun? Sonra diyor ki ey kavmin yani ey kavm huzu anna fe innakum vallahi in lem tef'alu le tudillu. Yani yapmazsanız saparsınız. Ondan sonra yine an Muhammed İbni Kesir'den, an el-Evza'dan, an Hasan İbni Atiyye'den kal dedi ki Kâne Cibril yenzilu ane'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem bis sünneh. Cibril sünnetle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme inerdi. Yani sünneti vahiy etmek için. Kemâ yenzilu aleyhi bil Kur'an. Nasıl Kur'an'la iniyorsa sünnetle de inerdi. Bu bizim selefimizin de sözleri. Bunlar onları da tabii naklediyoruz. Yine anil evzai radıyallahu rahimahullah'tan ne diyor dedi? Kâle Eyyûb es-Sakhtiyâni. Eyyûb Sakhtiyâni ne diyor? İzâ haddestel racule bis sünneti. Bir adama bir sünnetten bahsedersen, sünnetle hades tahdid edersen. Fekâle ve derse da'na min hâve. Ya bırak bunu. Bunları bırak yani. Sünnetten falan. Bırak bu sünneti falan derse. Ve haddisna minel Kur'an. Bize Kur'an'dan bahset. Bırak sünneti derse. Fe'lem bil ki ennehu dâllun mudil. O sapıtmıştır ve saptırandır. Bunu böylece biliyor. Bunlar da hep selefimizin neleri? Nasihatleri. Bunda hakim fi marifet ulumul hadiste vel beyhaki fil medhalde kema fi hücciyeti sünnede el hatif fil kifayede falan bunları naklediyor. Evet. Bu elindeki kitapta böyle tahric etmiş. Evet. Yine başka İmam-ı Şafii